شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدای توانا. سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، شما که الان دندوناتون مثل مروارید داره برق میزنه، برای اینکه مسواک زدین. باریکلا باریکلا به شما که این کار خیلی مهم رو هیچ وقت فراموش نمی کنی. خب عزیزای دلبندم، بریم سر وقت قصه‌مون. خانواده بزرگ من، اسم قصه‌مون. چند سالی بود که پدر و مادر علی کوچولو تصمیم گرفته بودن توی شهر بزرگتر زندگی کنن. پدر علی کوچولو دلش میخواست شغل بهتری داشته باشه، زندگیشون راحت‌تر باشه. برای همین همراه علی کوچولو و مادرش به یه شهر بزرگتر آمده بود. یه مدت اونجا موندن، پدر میرفت سر کار، علی کوچولو هم که هنوز مدرسه نمیرفت پیش مادرش میموند. تا وقتی تو شهر خودشون بودن دوستای بیشتری داشتن، چون خونه عموجون و عمه‌جونش خیلی بهشون نزدیک بود و اون میتونست با پسر عمه و دختر عمه، با پسر عمو و دختر عمو، با بچه های همسایه که بیشترشون فامیل بودن بازی کنه. اما اینجا تو این شهر بزرگ آشنایی نداشتن. علی کوچولو هم از اینکه همش تنهایی بازی کنه یا بشینه و تلویزیون نگاه کنه خسته می شد، حوصله‌اش سر می رفت. خیلی وقتا شبایی می خواست به خوابه دعا می کرد و می گفت خدایا چی میشه اگه دوباره به شهر خودمون برگردیم؟ خدایا میشه خواهش بکنم یه کاری بکنی که بابا جونم یه کار خوب تو شهر خودمون پیدا کنه؟ خدا جون من دلم میخواد با دوستان بازی کنم، میشه کمکم کنی؟ بالاخره دعای علی کوچولو اجابت شد. یه روز عصر پدر گفت تصمیم دارم برگردم به شهر خودمون، ببینم نظر شما چیه؟ مادر با خوشحالی گفت منم دوست دارم برگردیم شهر خودمون، اینجا غریبیم، تنهاییم، ولی اونجا همه فامیل هستن. علی کوچولو گفت منم اونجا رو دوست دارم، دلم برای دوستام تنگ شده. پدر گفت اگه برگردیم باید توی مزرعه کار کنیم، دلم میخواد گندم بکاریم، یه جالیزم برای خودمون درست کنیم، خیار و گوجه فرنگی و کدو و بادمجون بکاریم. مادر گفت سبزی هم میکاریم، سبزی تازه خیلی خوب و مفیده. پدر گفت باشه قبوله، ولی ما چون خونه نداریم باید پیش بابا بزرگ و مامان بزرگ زندگی کنیم، براتون سخت نمیشه؟ مادر گفت نه خیلی هم خوبه، اینجوری کرایه خونه هم نمیدیم، زندگیمون راحت تر میشه، تازه مامان بزرگ و بابا بزرگم تنها نمیمونن و ما صاحب یه خانواده بزرگتر میشیم. علی گفت آخ جون خانواده بزرگتر یعنی من و مامان و بابا و مامان بزرگ و بابا بزرگ، وای چقدر خوب میشه که یه خانواده بزرگ داشته باشیم. بابا جون و مامان جونم خوشحال بودن، اونا همه با هم کمک کردن تا وسایلاشون رو جمع کنن. بابا جون یه کامیون اجاره کرد و همه با هم برگشتن به شهر خودشون. علی کوچولو خیلی خیلی خوشحال بود چون دوباره میتونست با بچه های فامیل بازی کنه. آی بچه ها، خانواده بزرگ خیلی خوبه. آدم اصلا حوصله‌اش سر نمیره، میتونه در کنار هم زندگی راحت تری داشته باشه. انشالله شما عزیزای دلبندم همیشه سلامت باشین، همیشه بخندین و شاد باشین. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.